zwiewał cały sos w kasynie, wełnie skok na dynie. Piąta nocka płynie, weź mnie fiknij sto na chwilę. Zara odda mile, 200 luźno, dobra synek. Pa, teraz ląda linię, wszystkim stawiam, co? Daj linę. A wcześniej wciskał lewy towar komuś. Kontakt tomu podał ziomuś, co ma lombard w domu. Morda dołóż, bo mam zrozum gościa, co mu nawciskałem, że na ośce to sobie biorę kąt jak szorun. Ten dokłada i uśmiecha się i elko spadaj. Dołożyłby mu nawet piątkę w kredo, cześć pozdrawiam. Dołożyłby mu nawet dychę, bo ten pet to baran. I nie ogarnia, że wziął parcha z czymś, a nie wziął dziada. Ktoś czyści właśnie gajer, kochanka pachnie Chanel. Ktoś czyści czarny na jej jadąc jego autem w balet. I wciśnie każdej bajer w knajpie, gdzie są raczej tanie drinki. I gdzie zna się z barem, w drinka wkładka wpadnie dla niej. Ona powiedziała mamie, że nie wróci późno. Chłopakowi, że się spóźni, trudno. Kocha się nie wkurwi zdrówko i wciska już do jego furki dupsko. Hej, że w chuj ty kurwo, tfu! A przecież nic się nie może stać. Jakby co odpowiesz, to nie ja. Przecież zwykle nie robię tak. O co ta afera, proszę was? Bo przecież nic się nie może stać. Jakby co odpowiesz, to nie ja. Karma, co to w ogóle jest za blać? O co ta afera, proszę bardzo. No siemasz morda, jak tam? Osiedla to zagadka. Ktoś przegra, ktoś załatwia. Ktoś nie znał, ktoś ma w aktach. Odebrać co za dziadka, ktoś wydzwania, ktoś zamartwia się, bo ktoś na czas miał przyjść do domu. Trzecia doba, martwa cisza. Słabo kminisz, narabita. Czas to pieniądz, pieniądz chuj. Jak go szukasz, trafiasz przypał. Po kasynach stara klika, 3/7 zaraz lipa. Pożycz, oddam, znasz mnie, co wyglądam jak bandyta. Nie wyglądasz gościu w ogóle, brzmisz tak samo, to sekminie. Całe gówno pochuj ciągniesz, a rapery brzmią ułomnie. Ale to już wers na sklejkę, musiałbym se obciąć uszy, żeby kurwa przestać cierpieć. Cierpienie każe pisać, się klei w sumie bajer. No witam, nowy bonsoł, znowu se kupię naje. A przecież nic się nie może stać. Jakby co odpowiesz, to nie ja. Przecież zwykle nie robię tak. O co ta afera, proszę was? Bo przecież nic się nie może stać. Jakby co odpowiesz, to nie ja. Karma, co to w ogóle jest za blać? O co ta afera, proszę bardzo.